राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण प्रथम विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 जुलाई 2004 शाम 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित गदा नवनीतनाभात् पीतांबराधरण बिंब बलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः साधुभ्यो। परमात्मा की प्राप्ति लालसा बनानी पड़ती है या स्वतः ही सिद्ध है? सिद्ध तो स्वतः है, परंतु तुझी साधा बनाने स्वतः बनानी पड़ती है। संसार को आदि देकर के नाश हो गया, तुम्हें नाश हो गए तुझी बनना हो गए, भाई नाश हो गया तो सोचते हो क्यों धर्म भरम जाओ किसी तुझे बना दो। ये नए नए बनाते रहते हो इस कदम है, आज बनाना बंद कर दो तो सदे हो। आज से ही किसी के साथ नया संबंध नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना, तो आप शाम हो गए। मेरा संबंध किया करना पड़ेगा, भगवान समझ कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने छोड़ दिया, बिना समझ छोड़ दिया इस बात, नहीं तो सत्य हो जाएगी, सब हो जाएगा, सब हो गया। अभी भैया सत्य सत्य बात, बिल्कुल सच्ची बात। अब नया संबंध दे तो पुराने मिट जाए, ये तो टिकने वाला है ही नहीं, मिटने वाला ही है, टेक ही, ये तो छूट जाएगा, अरे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। जब संबंध छोड़ा और संबंध हुआ, वह नहीं है संबंध, तुझे संबंध मान लिया इस बात देखता नहीं, शंका करो जो शंका हो, तुझे संबंध जो कर लिए इस बात से उसका अनुभव नहीं होता, पता नहीं लगता। नया संबंध जोड़ो मत, मर जाए तो खत्म हो, संबंध जोड़ो फेसबुक पे मर जाए फिर रोवो, फिर टीचो मर जाए फिर रोवो, और धंधो है और धंधो छड़ी हो आप लोगों ने, और धंधो है और काम छड़ी हो नहीं हो, मर जाए फिर रोवो, फिर तीजो मर जाए फिर रोवो, टीचो मर जाए रोवो, रोड़े रोड़े में छड़ी भी थे, राम नाम से बोलता है। भगवान प्रभु छोकर है न करे प्रश्न उठता फलत बात प्रश्न, भगवान का संबंध है, संबंध छोड़ दो, आज छोड़ दो, आज ही आज आज आज आप छोड़ दो संसार छोड़ दो, आज ही जो सुंदर बोल रहा है, मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा, कितने जोर से बोल दो नहीं रहेगा। कहाँ बोलो बोलो, नहीं रहेगा उसे छोड़ने में क्या बताते हैं, जो रहेगा ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, उसको छोड़ दो, आज छोड़ दो, आज आज अभी छोड़ दो, अभी निकल जाओ, क्या देख लोगे, शरीर सत्संग देख लोगे, माँ को रख लोगे, बाप को रख लोगे, भाई को रख लोगे, स्त्री को रख लोगे, बेटे को रख लोगे, है हिम्मत तो रख ही नहीं सकते, छोड़ दो, सीधी सीधी बात है, रख तो सकते ही नहीं, रख सकते ही नहीं, तो छोड़ने में क्या बात है, इन शंका का आप छोड़ो जो छोड़े राजी गए बेटो हो गयो एक मशीन खुल गई, बढ़िया बढ़िया आनंद दो और मधु बना लो, गंगा जल पीने दो, मूत बना लो, बेटो बनाने नहीं मशीन है, राजी हो गया, मारे बोटे मारे पुत्र हो गया, पूछे भगवान बनाने एक मशीन हो गई, मेलो बनाने की बूथ बनाने मशीन है, बूथ और टट्टी बना दे रही मशीन, एक नई मशीन आ जा तो बैठे हो गए, मैंने पोत हो गए भाई राजी हो जा, आप जान कर संबंध मत जोड़ो संसार, ये बड़ा खतरनाक है, मिटा गया नहीं चारों बढ़ते चार चार है, जो सत्योग तेता द्वापर करे तो जग भी जाएंगे तो छूटेगा नहीं, अब नया बड़ा छूटेगा, अब सुनाओ सा मैं सुनना हूँ स्वभाव, आपको सुनने का स्वभाव मैं कहने का स्वभाव, हम यू कहते रहे आप अंदर रहे हो है रिश्तो बस हो गए बड़े बड़े आज से छोड़ दे, मैं समझ नहीं बनाए सब छूटने सुने है तो छूटने का ये तो सब छूटने का सब छूटने का छूट ही जाएगा, पक्की बात है सच्ची बात है, सब छूट जाएगा, छूट जाएगा उसको छोड़ो न्याल हो जाओगे, जो छूटने वाला है उन्हें छोड़ दो, ब्याह हुए अंत में कंखंड हुए पुष्का जो स्त्री स्त्री पुष्का जो पहले खोले उसी दीजिए, भाव जो पहले बांधे वो ये मनमाने ढंग से सब काम करते हैं, मनुष्यों में पशु तो आ गई, हिंदुओं में पशु तो आ गई, मनुष्य को क्या करना चाहिए छोड़ दिया, शरीर से मोह भी छूटेगा, कुटुंब में मोह भी छूटेगा, समाज से मोह भी छूटेगा, प्रेम का मोह संसार का मोह छूटेगा, छूटेगा जरूर छूटेगा जरूर छूटेगा जरूर छूटेगा, और छोड़ दो, छोड़ दो मुंह दूर जाएगा, छूट जाएगा मिलेगा कुछ नहीं, रो बैठा रो रो रो क्यों रो रो रो रो रो रोने सीढ़ी बिल्कुल मना नहीं पड़ेगा, भगवान के साथ में संबंध बनाने की जरूरत नहीं है, संसार का संबंध छोड़ दो, बढ़िया बना लो सत्य स्वाभाविक, वो टूटेगा नहीं। बोलो संगा करो, संदेह करो, भगवान का संबंध है आपका है, वो छूटेगा नहीं, कभी नहीं छूटेगा। अगर नरक में जाओ तो, स्वर्ग में जाओ तो, मृत्यु लोक में जाओ तो, कहीं जाओ, भगवान का संबंध रहेगा। आप और भगवान एक है, घनिष्ठ संबंध है, एक अन्य दिन नहीं है, छोटे दिनों छोड़ो। छूटेगा जरूर, संदेह उद्भव, संदेह उद्भव हो, हम रख लेंगे, माँ को भी रख लेंगे, बाप को भी रख लेंगे, लुगाई को रख लेंगे, बेटा को रख लेंगे, है तो नहीं। साधु विचार कर भले समझी आती भी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले बेटा रूठ, बिगड़ेगा। है तो सूटेगा, पीछे तुम्हार रोज छेती, ये तुम्हारे प्यारे हैं, ये रुलाएगा, इनका फल रोना निकलेगा। दुख ही दुख मिलेगा, कोरा दुख निकाल रहे दुख, आगे प्योर प्योर दुख केवल खिला रहे निकाल रहे दुख। आवेगा ही बोलो, नहीं आवेगा तो पहले छोड़ो, मैं जमा पदार्थ लगा जाओ पदार्थ जाओ, शांत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, तत्व हो जाओ, सच्ची है बात तो बस मान दो कर दो भाई, सब स्वतंत्र है, इनमें सब स्वतंत्र है, सब योग्य है, सब अधिकारी है, सब सबल है, इसमें बड़ा नया लेने की जरूरत नहीं है। आप पास बल है, आप योग्यता है, आप इसमें स्वतंत्र हो, स्वतंत्र नहीं हो। चार बातें हैं, इसमें स्वतंत्र हो, त्यागने में स्वतंत्र हो, मर जाओ तो छूटेगा ही, तो पहले छोड़ दो, स्वतंत्र हो, सबल हो, योग्य हो और अधिकारी हो। आप योग्य हो, आप अधिकारी हो, स्वतंत्र हो, कौन हाथ बोले आपका, किसी दर बात है, मरे तब रुकता है क्या कोई, अरे मरेगा जरूरी, मरेगा जरूरी, फायदा को नहीं हुआ, क्या छोड़ दो तो ध्यान रुक जाओ, एकदम सच्ची बात है, इतनी पक्की बात है। जब पक्की बात में आप नहीं मानते, इनमें प्रश्न होता है कि भगवान का संन्यास छोड़ दो, छोड़ना पड़ेगा, अरे छोड़ना छूट रहा, अब छूट रहा, पानी बना याद छूट गया। आपने सुना छूट गया ये धन प्रणाल निर्धन प्रणाल धनवान प्रणाल विद्वान हम इतने पढ़ गए इतना सीख गए घना बना सीख गए ये सीख गए जय राम सिंह। एक राम बोलो लो सीखो तो सीखो गए दूर में ये भगवान का वचन नहीं दिया दूर सीखो दूर में कोई काम नहीं ना तो मेहनत करनी सीखो गए दूर में सेवा करो क्यों नया मेहमान है सेवा करो नया प्रसाद आ जाए सेवा करो अपने पास धन धन है जो सेवा करो मदद करेगी एक कोई साथ में चले नहीं एक सदाम भी साथ चलेगी नहीं सफल रहेगा। धन आदमी करोड़ों करोड़ों रुपया मन में ही कि मैं उसे दे दूंगा देने ख्याल था मरेगा एक पैसा नहीं एक सदाम भी नहीं दी करना सो कर ही दिया करा कैसा काम जो करना वो कर लो छोड़ना तो छोड़ दो कई आदमी ऐसे हुए हैं दीवार पर बैठा था आदमी बंबई की बात है एक लड़का आया जो लंबे छोटे और नाने मस्त गया दो तीन लोटा पीछे डूब गया डूब गया डूब गया वो वहां से ही तमड़े सके आप में से कोई भी बदले मत सब स्वतंत्र है स्वतंत्र कोई नहीं सब स्वतंत्र है सब बलवान है सब योग्य है सब अधिकारी है छोड़ेगा जरूर छोड़ जाएगा फायदा नहीं तो फायदा हो जाएगा ऐसा भी छूटेगा लाखों करोड़ों अरबों रुपया छूटेगा पर फल कुछ नहीं होगा रो बैठा तो मैणावती ने अपने पुत्र गोपीचंद को कहा ये बेटा हो जा चंद्रनाथ छोड़ दे मैं कहो माँ क्यों है बड़े बसरी उम्र मेरी मैं क्या लू जो चर्चा करे मुलक दे माई आशा जाएंगे लोग ले ले फकरी तो तेरा में माँ मैं बैठी थी वो शरीर को देखा देखा तुम आया क्या स्वच्छ शरीर है राजपुत्र था छोड़ देख रही थी आंसू आ गया आंसू आ गया स्नान कर स्नान मुझे करूंगा आंसू आए माँ के पहले माँ का कहना करूंगा मेरा उपचार माँ ने कहा क्या बात है आप जिंदगी बेटा तेरे जरिए तेरे बाप ने दे थे आज कुछ नहीं रहा तो भी बच जाएगा तो मन माया ऐसे बेटा बच जाएगा तो क्या करूं छोड़ दे सो सत्तर लोग पैदा पैदा मारे मारी फौज सत्तर ना करी ये ब्याह क्यों है भी माँ कह दियो ठीक है माँ मामा देखा देख भरतरी तेजो उजीड़ी राज मामा ने सही किया ठीक है माँ बहन की माँ किया जाओ जा मैं यहाँ बिछड़ा हूँ बहन से आने भिक्षा गालो ने उभो बारण मार तो बीरो राज अरे राज अरे राज ने भिक्षा मार दिया बड़ा संभाल और संपादित दर्श भरती का बांध रहा है मैनावरी माँ का बेटा बहन बोली मर जो माँ मैना होती और मुझे फतु बता रहा भया कान खड़ी है कान तेरा तेरा है तेरी मेरा नाम द्वारा तेरे उठे बदले में चाह फिर आऊंगा पद कभी तेरे उन्होंने गाली देता है कभी मैंने कभी भाई सब बलवान है सब सबला बलवान है सोने पर केवल आप खुद की हिम्मत चाहिए समय हो क्या ना भक्ति की